Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Segons una biografia de Adonis Rose, Nova Orleans és un bon lloc per créixer com a bateria. El ritme backbeat de la música de la ciutat dona un caire especial als nascuts a aquesta ciutat. El propi Adonis Rose és un dels bateries d'aquesta memorable ciutat que han sabut amarar-se de les seves influències estilístiques i rítmiques. És evident que els aires de la seva música respiren també les influències dels grans hard boppers, com el combo d'Art Blakey, sons que Adonis ha sabut renovar i fer propis. A les seves gravacions, el gran bateria ha sabut envoltar-se de grans jazzmans, que també respiren tradició i evolució. L'escoltarem amb la seva bateria i el seu so potent però sense excessos, acompanyat de Nicholas Payton a la trompeta, Tim Warfield al saxo tenor, Anthony Wansi al piano i Ruben Rogers al contrabaix. Thank you. Altre gran músic que va començar amb el més clàssic hard bop allà pels anys 50. Les seves inquietuds, però, el van portar a buscar dins les seves arrels com el gospel que hem escoltat o més tard el funk, que va mesclar amb el pop per desgrat dels puristes. Donald Byrd és un dels més grans influents trompetistes dels nostres dies. L'hem escoltat acompanyat d'un cor típic de les esglésies baptistes, del seu treball anomenat A New Perspective. Thank you. La música sempre hipnòtica i percussiva del gran pianista Brad Mehldau, en aquest cas el CD era l'editat enguany anomenat Ode. Llegeixo un petit tros d'una entrevista que li van fer. La majoria dels puristes del jazz no veuen amb bons ulls el rock, rebutgen el acid jazz o la fusió. Troba aquest tipus de mentalitat saludable o creu que comporta un missatge elitista? Tu has dit, és elitista. El que he pogut veure respecte al jazz, mirant enrere, és que la gent se l'agafa com una forma elevada d'art, en el sentit que només els agrada el Kind of Blue de Miles Davis o John Coltrane. Tenim tot un llegat d'enregistraments, tot un cànon que ens va acompanyar sempre. Això és inqüestionable. Però per què hem de tenir tanta mala fe amb això? Històricament, el que ha fet el jazz ha estat agafar prestats elements de tots tipus de gèneres i fer-ho des d'una forma gairebé sacrílega. I això no passa només amb el jazz. La música clàssica també ho ha fet, agafant prestades formes de danses i minuetos i convertint-les en el tercer moviment d'algunes de les més grans simfonies del món, prenent cançons tradicionals i fent d'elles aquests preciosos lieder. Doncs el mateix ha passat amb el jazz, en Dizzy Gillespie, prenent coses de la música cubana, War Tatum i la seva influència de la música clàssica, les seves aproximacions a Debussy. El jazz mai ha tingut por d'agafar elements de qualsevol part i transfigurar-los, portant-los a un altre nivell. Crec que això pot seguir passant ara. És això el que m'atrau. Pots prendre una cançó de pop de qualsevol període i si és un bon tema, amb una bona melodia, pot expressar aquesta melodia i improvisar sobre ella, o prescindir d'ella i tornar-la del revés. No hi ha necessitat de mantenir-lo intacte i separar-lo de tot el reste. Això l'única cosa que fa és alienar el públic. És molt elitista. Això espanta a la gent. jazz europeu d'alta densitat. És evident que el llegat musical de Polònia està donant els millors músics i més avantguardistes de tota Europa i quasi bé, jo diria, que de bona part del món. El trompetista Jerzy Malek ha sabut amb aquest CD fusionar el jazz amb els sons elèctrics i avantguardistes. De fet, el mateix CD té també mostres del seu classicisme. Un any després d'aquesta gravació, el trompetista polac ens ha deixat bocabadat a tots, demostrant on pot arribar el classicisme de la seva trompeta sense necessitat de grans arranjaments ni fusions. Seguim amb una gran pianista, Carla Bley. Aquesta és una de les dones més emblemàtiques del jazz, vinculada a les orquestres principalment. La seva música és versàtil i molts cops inesperada i difícil. L'escoltarem amb la seva orquestra, amb el seu so i estil absolutament identificable de la gran pianista i compositora. Guitarrista clau dins la fusió i a les mitjans i d'un bon gust totalment únic. George Benson és un dels més influents i importants guitarristes de tots els temps. L'hem escoltat amb l'estàndard que va fer famós Miles Davis i John Coltrane, I Could Write a Book. L'acompanyaven McCoy Tyner amb el piano i Ron Carter al contrabaix. She's got 'em bad. She feels so sad. Ningú es va molestar en dir-me que viatjaria entre 800 i 1.000 quilòmetres en un desgavellat autobús Blue Ghost, massa fred o massa calorós, que una habitació en costaria $2 o $3 la nit, i que després de fer-me pentinar i que em planxessin els vestits, per no parlar del que costava la roba, em quedaria aproximadament $1.50 per dia. Amb això hauria de menjar i viure, a més d'enviar-li alguna cosa a la mare. Now the world will know. Si en sobrava alguna cosa, era tan poc que em feia vergonya enviar-lo a casa i li donava a pres perquè l'invertís. Abrigava l'esperança que jugant als daus els transformés en una xifra digna de la mare. A la nostra primera sortida, després de 3 mesos de viatge, ni l'Esther ni jo teníem un centau i els dos estàvem morts de gana. Jimmy Rushing, o el rebessut cantant de blues, era l'únic que sempre tenia quelcom de pasta. Vàrem anar a veure'l i li vàrem demanar que ens donés $1 per comprar un parell d'hamburgueses. L'únic que ens va donar va ser un discurs sobre la forma en la qual ell estalviava els seus diners i nosaltres malversàvem els nostres. Dins l'autocar de retorn a West Virginia, a Nova York, no vaig suportar la idea de presentar-me davant la mare amb les mans buides. Tenia 4 calerons quan es va obrir el joc en el terra de l'autocar. Aquests 4 no els invertiràs tu, li vaig dir a l'Esther. Els llançaré jo mateixa. Em vaig agenollar i la primera vegada que vaig llançar els daus va sortir un 7. Tots van cridar tant que l'autocar s'havia decantat i em van obligar a llançar de nou. Aquesta vegada va sortir un 11. Vaig recollir els $4 i vaig guanyar els 3 pots següents abans que algú se li ocorregués comentar qualcom sobre la meva incomoditat. Crec que van dir, tu que has vingut a buscar? O que vaig respondre, el mateix que tu, en cant. What makes me treat you the way I do? Gee, baby, and I... Jo no coneixia l'argot, però l'Esther sí. De manera que li vaig dir que jo llançaria els daus mentre ell feia de sentinella. Vaig estar de genolls en el fons d'aquest autocar des de West Virginia fins a Nova York, o sigui, uns centenars de quilòmetres i al voltant de 12 hores. Al frenar davant del Woodside Hotel, tots estaven arruïnats i queixant-se. Jo estava bruta de cap als peus i les meves mitges enforats a l'altura dels genolls. Però tenia $1.600 i una mica de canvi. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. All the arms reach out to me, all the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you, Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Thank you. dir que Carl Tader és, junt amb Gillespie, el descobridor del jazz llatí, un vibrafonista que, al igual que el gran trompetista, no va poder alliberar-se en tota la seva dilatada carrera de les influències de la música llatina i de la salsa. Els seus més clàssics LPs són de l'època en què Tader es va unir amb músics de la talla de Mongo Santamaría, Tito Puente o tants d'altres. La majoria d'ells gravats als anys 50 i 60 i convertits en grans clàssics. L'hem escoltat de l'LP Gózame Pero Ya, amb el tema Xoxana. Acabarem la gramola de l'avi amb Smooth Jazz i el saxo de Bonnie James, que junt amb Grup Washington i David Sanborn són els saxos més representatius d'aquest estil. La música de Bonnie James té un caire totalment lluny de la música negra i del swing, que s'aproxima molts cops més al món del pop que no pas al jazz. Aquesta forma musical és naturalment molt criticada per als puristes. Això, però, no vol dir que molts dels seus músics no siguin autèntics virtuosos. Amb el saxo de Bonnie James us diem fins la setmana que ve. A reveure, i gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. Adeu.